twoje spełnię. Cała płyta jest o tobie. Wszystkie piosenki, białe sukienki. Zakładałam ostrząc szczęki na wyrażenia mojego ciała ukojenia. Głaszcz, głaszcz i na karku smutek dasz. Dopóki nie posłuchasz, nie zakumasz żadnej myśli. Lajka wyślij, przez telefon mi zabłyśni. Co tam dla mnie masz, oprócz inspiracji? Potrzeba mi kuracji, do Francji zabierz mnie. Twoją nieświadomą zgodą będę królową.